पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण मनुष्य के लिए आवश्यक है सोचना समझना, क्योंकि ये मनुष्य शरीर है इतना विवेक प्रधान है। ऐसा विवेक और शरीर में नहीं है। साधारण विवेक तो साधारण शरीरों में भी होता है, मनुष्य शरीर में विशेष विवेक है। ये विचार से ये कर सकता है कि इसका फल क्या होगा। ऐसा विचार करने की शक्ति मनुष्य में विशेष सामर्थ्य, विशेष सामर्थ्य वालों के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि विशेष कर्म करे। विशेष काम के लिए अपने पास समय है, उसका सदुपयोग करे। समय हरेक को मिलता नहीं है, अपने को ही मिला है, समय थोड़ा है और काम बहुत है। संसार के काम धंधा बहुत है और पार्लमेंट भी है, तो समय मिला है उसका सदुपयोग करें, समय का दुरुपयोग न करें। इस बात की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। समय का सदुपयोग करने से उसकी उन्नति होती ही है, नियम है। जो समय का सदुपयोग करता है उसकी अवनति नहीं होती, उसकी जरूर उन्नति होती है, इसमें संदेह नहीं है। वो समय का सदुपयोग दुरुपयोग करने में स्वतंत्र है, दुरुपयोग करने में और सदुपयोग करने में, इसमें भगवान ने स्वतंत्रता दी है। ये भगवान के सम्मुख हो जाए और अपनी स्वतंत्रता को भगवान के अर्पण कर दे तो निहाल हो जाए। पर स्वतंत्रता दी नहीं जाती, जल्दी जल्दी नहीं दी जाती। तो सावधानी से समय का सदुपयोग करे। समय देने से सब मिलता है, लौकिक बातें मिलती है इतने ही नहीं है, अलौकिक जो परमात्मा है वो भी समय देने से मिल जाता है। समय इतना कीमती है कि सब चीजों को खरीद सकता है, परमात्मा को खरीद सकता है। मनुष्य शरीर का समय इतना कीमती है कि भगवान को खरीद सकता है, भगवान को वश में कर सकता है, भगवान इसके वश में हो जाते हैं अगर ये समय भगवान के लिए खर्च करे। तो समय बहुत कीमती है, समय खर्च करने से भगवान वश में हो जाए। भगवान की कृपा से ये योग्यता मिली है, योग्यता अपने घर की नहीं है, भगवान से मिली है। उसका सदुपयोग करना है, दुरुपयोग करना ये अपने हाथ में है। समझ जितनी मिली है उतनी समय काफी है, समय मिला है उतना भी काफी है, उनको सामर्थ्य मिली है सामर्थ्य उतनी भी काफी है, उसका सदुपयोग किया जाए। अपने को समय मिला है, सामर्थ्य मिली है, वस्तु मिली है, उसका सदुपयोग किया जाए तो परमात्मा की प्राप्ति एक दिन में कई बार हो जाए। एक बार होने के बाद में दूसरी बार जरूर नहीं रहती, पर समय इतना बड़ा है। परमात्मा की प्राप्ति कई बार कर, इतना समय है हमारे पास। समय भगवान ने बहुत कृपा करके दिया है, योग्यता भी दी है, उसका सदुपयोग करना न दुरुपयोग करना ये मनुष्य हाथ में है। भगवान ने कृपा कम नहीं की है और कृपा कम नहीं करते हैं। केवल समय का सदुपयोग करने से हमारा कल्याण हो जाए, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अपना जो समय अपने को मिला है, जो सामर्थ्य मिली है, जो वस्तु मिली है, उसी का सदुपयोग करता है। और इसका समय सदुपयोग करने से इसकी वृद्धि होती है। सदुपयोग करने योग्यता की वृद्धि होती है, योग्यता बढ़ती है। योग्यता तो ऐसी है कि बढ़ती है, क्या दुरुपयोग करने पर ही बढ़ती है। योग्यता तो हमारी बढ़ती है, इसमें संदेह नहीं। सदुपयोग करने से बहुत बढ़िया योग्यता आती है। गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में लिखा है कि जब कवि भगवान की बात करना चाहता है तो भगवान सरस्वती को भेजते हैं, वो इसके हृदय में आकर के नृत्य करती है, उससे ऐसे अनेक बातें पैदा होती है। तो वो नृत्य करती है, उसे दुरुपयोग करने से वो सरस्वती पछताती है। मेरा अर्थ क्या हुआ? उसके पछताता वो होता है, भाई ठीक नहीं हो क्या मेरा। तो सदुपयोग दुरुपयोग करने मनुष्य स्वतंत्र है, दुरुपयोग करता है तो सरस्वती भी पछताता करती है। इस बार दुरुपयोग करने की नहीं दी है, सदुपयोग करने दी गई है। जैसे लाइसेंस मिलता है ना बंदूक आदि का, उसका सदुपयोग करना है उसके लिए दी गई है। तो दुरुपयोग करता है वो देने वाले को भी चला सकता है, चला तो सकता ही है। तो दुरुपयोग करने में वो स्वतंत्र है, सदुपयोग करने में स्वतंत्र है। तो दुरुपयोग न करे, सदुपयोग करे। इसका सदुपयोग करने में मनुष्य मात्र स्वतंत्र है, इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करे तो इसकी उन्नति जरूर होगी, होगी होगी, ये संदेह नहीं है। दुरुपयोग करेगा तो पतन होगा, वो पतन भी होगा। सदुपयोग दुरुपयोग करने से पतन और उत्थान होता इसका होगा, परंतु सदुपयोग करने में यह स्वतंत्र है। कुसंग में पड़ करके दुरुपयोग कर देता है, उसका नुकसान होता है, पर नुकसान को समझता नहीं। उस समय अकर्म आती नहीं है, दुरुपयोग करने लगता है तो अकर्म वो आती नहीं समझ में। भगवान ने कृपा करके दी है तो योग्यता मिली हुई है, योग्यता भी है, बल भी है, पुरुषार्थ भी है, उसे लिए बल भी मिला हुआ है। तो उसे सदुपयोग करे तो कल्याण जरूर होता है। सदुपयोग दुरुपयोग करने की बात विशेष बनती है सत्संग में। सत्संग बिना बिन सत्संग विवेक हुई राम कृपा बिन शुद्ध मनुष्य हुई, वो सत्संग है वो राम कृपा बिना मिलती नहीं। भगवान की कृपा होती है तब सत्संग मिलता है, सत्संग मिलता है तब दुरुपयोग न करे सदुपयोग करता है। सदुपयोग करने से फिर बात बोलता हूँ दुरुपयोग मिले ठीक नहीं। सांवे सम्मत में स्पेशल स्थिति गीता प्रेस से हम गए थे तो वहां एक सज्जन मिले, दो ढाई साल की उम्र थी, जवान आदमी था, कहता है जब से मैंने कल्याण खरीदा है तब से मैं मनुष्य मानता हूँ अपने को, पहली उम्र भी मानता है। ये सिद्धि क्या हुआ? सदुपयोग दुरुपयोग कर अपने हाथ की बात है, पर दुरुपयोग करते हुए मनुष्य उस समय में ये नहीं समझता मैं दुरुपयोग कर रहा हूँ। सत्संग से, सत्छात्रों से, सदविचारों से ये बात समझ में आती है, सदुपयोग दुरुपयोग समझ में आता है, समझ में आता है फिर दुरुपयोग करता है उसका खंडन होकर छोड़ देता है, समझ में आता है फिर अगर सदुपयोग नहीं करता तो ये इसकी भूल होती है, ऐसा नुकसान होता है। इस बार से भूल न करके असदुपयोग करना शुरू कर दे तो सदुपयोग की बातें पैदा होगी सत्य स्वाभाविक। भगत पर आपको खुद को आश्चर्य आवे जैसी पैदा हो जाएगी। भगवान मददगार है, संत हुए हैं, भगवान हुए हैं, धर्म है, ये सदा ही सहायता करता है। मैंने पुस्तकों में पढ़ा है, संतों ने ऐसा लिखा है कि जो अपना कल्याण चाहता है सच्चे हृदय से सत्संग करके कल्याण में प्रवृत्त होता है और भाव आता करने का, तो जीव जंतु मात्र सब साथ होते, सब सहयोग देते हैं, स्त्री पुरुष भी सहयोग देते हैं, संत लोग सहयोग देते हैं, दुष्ट लोग सहयोग देते हैं, जो डाका डालने वाले हैं, चोरी करने वाले हैं, दुनिया को त्रस्त देने वाले हैं, वे भी उसी साथ रहते हैं। जंगल में कोई बैठा है भजन स्मरण करता है तो चोर डाकू उसी सहायता करते, अगर सदुपयोग करने लग जाए तो सबके सब सहायक होते थे। कैसी विशेष बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है। संतों ने लिखा है कि वह संदेह की बात नहीं है, जरूर उसी सहायता करेंगे, तो कितनी बड़ी बात है, कितनी बढ़िया बात है। सत्संग के द्वारा ये सदुपयोग करना उपयोग करना सीख जाता है, ये सीखता है, ये सदुपयोग करता है, फिर उन्नति इसकी स्वाभाविक होती ही है, उन्नति योग रहनी होती। बीच में अभिमान है, मान है, आदर है, सत्कार है, इनकी इच्छाएं भीतर रहती है, वे सदुपयोग बात होती है, भूल जाता है। मैं अपनी बात कहूं तो आप बात बताओ, आपको आदमी भूल जाता है, वो सुनने लगता है मैं बड़ा अच्छा हूं, मैं बड़ा अच्छा जानकार हूं, मैं बड़ा समझदार हूं, ऐसे अभिमान आ जाता है, अभिमान से दुरुपयोग करने लगता है। वो स्वयं को सावधान रहना चाहिए, ये स्वयं की जरूरत है। सत्संग के द्वारा बातें मिलती है, बातें मिलेगी, परंतु स्वयं के विचार करने की बहुत आवश्यकता है, अवसर किए बिना दुरुपयोग करने रहता है। आप लोग जानो, हमारे तो हमारे जानने की बात आई ऐसी, सदुपयोग नहीं करते, जानते हैं, जानते हुए गड़बड़ी करते हैं, गड़बड़ी से हमारी गड़बड़ी होती है, वो उन्नति रुक जाती है, उन्नति होती होती रुक जाती है दुरुपयोग करने से। और हम जानते हैं, जान के दुरुपयोग करते हैं। सतयोग जब समाज में सीख आती है भगवान चेताते हैं, ऐसे दुरुपयोग करने वाले को भी भगवान चेताते हैं, संत महात्मा लोग चेताते हैं, ग्रंथ चेताते हैं, शास्त्र चेताते हैं, उसको सावधान करते हैं, ये क्या कर रहा है तू, परंतु जबरदस्ती नहीं करते, चोर डाकू जबरदस्ती करते हैं, संत महात्माओं का स्वभाव जबरदस्ती करने नहीं होता। इस वास्ते वो समझता है तो ठीक है, नहीं समझता है तो क्या करें। इस वास्ते इसके खुद के समझने की बहुत आवश्यकता है, जरूरत है कि मिला हुआ समय, मिली हुई योग्यता, मिली हुई वस्तु उसको आप विरोध नहीं कर रहे हैं, इसमें सावधान फिर उन्नति जरूर होगी। असावधानी से दुरुपयोग कर बैठता है मान आदर के लिए, सत्कार के लिए, अच्छाई के लिए, अपना अच्छा कहना के लिए वो करने लगता है। जो करना चाहिए अपने कल्याण के लिए, अपने उद्धार के लिए चाहिए, वो अपने मान बढ़ाई के लिए, आदर सत्कार के लिए करने लगता है, उससे गड़बड़ी हो जाती है। तो सत्संग में सावधानी रहनी चाहिए, सत्संग में कुशल हो जाते, सत्संग में कुशल। जब मान बढ़ाई की इच्छा हो गई तो कुशल हो जाता है, सतयोग का वर्णन हो रहा है, अच्छी बातों का विजन हो रहा है, तो उसमें तो अपने आप को सामने रहता है। भगवान द्वाराचार का वर्णन होता है तो मन में समझता है उसमें ये मूल है, उसमें ये मूल है, उसमें ये मूल है, ऐसे सोचना लगता है। ऐसे सोचना तो वो दुरुपयोग होता है, उठा नहीं पड़ता है, पता नहीं रहता है। दूसरा आदमी सामने रहता है, वो आदमी ऐसा करता है, वो आदमी ऐसा करता है, वो ऐसा ऐसा करता है। अरे भाई तेरे भावे जो करो भलो करो संसार, नारायण तू बैठ के अपने भवन पर आते होता है, तब दुरुपयोग हो जाता है। नहीं तो सदुपयोग करने से उन्नति जरूर होती ही है, नियम है, भगवान का नियम है। जब दुरुपयोग करने लगता है तो सतत रुक जाती है, समय चला जाता है, बहुत बीत जाते समय पीछे चेत होता है, भगवान के साथ चेत टक्कर लगती है, चोट लगती है, चोट लगती है तो समझ में बात आती है, नहीं समझ नहीं आती। समझ में आती है फिर समझ लग जाती, फिर उन्हें जरूर होती है। इस बार सत्संग करने वाले भाई बहनों को चाहिए, ये जो वृंदावन का निवास है, मथुरा आदि का निवास है, अच्छे देश का निवास है, ये बहुत कल्याण करने वाला, सहायता देने वाला। इनका भी अभिमान हो जाता है तो इनमें लाभ नहीं देता, वो औरों से अपने को विशेष समझना करता है। जहाँ औरों के साथ में अपनी क्षमता करी और अपने में कुछ विशेषता मालूम दी, वहां से गलती होने शुरू हो जाती है। कुछ अपने में विशेषता मालूम देती है ना, उसको स्वीकार कर देता है तो औनति नहीं जाती। इस बात से सावधान रहनी बहुत जरूरत है, कभी आवश्यकता है, सावचेत रहे हरदम, दिल में जागृत ही है बंदा, हेत प्रिय हरिदय करिए पर हरि है दुख दंगा, मन में जागृत रहिए, बदला जागृत रहना, सावधान रहना। तो ये दुरुपयोग अगर नहीं हो तो उन्नति जरूर होती, भगवान की कृपा से वो अपना मान लेता, अपना अधिकार मान लेता, अपना अहंकार कर लेता है। भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन को भगवान को सुनते थे बात प्रेम से, साथ में रहते थे, सुना नहीं, पूछा नहीं। अर्जुन युद्ध के संग पूछा तो युद्ध के संग बात फिर करेगी, भगवान के तो कहने के मन में आती है, सुनने वाले तैयार हो तो युद्ध के तन तैयार हो, तू समय कह दिया, उसे भी समझाया, उसे समझाया ठीक कर। उस समय भी वो समझता नहीं है, परंतु बड़ी भारी कृपा हुई भगवान की, वो समझा कि माता श्री हो बहु तुम भिक्षा में भी लोगे, भिक्षा मांगना ठीक है पर युद्ध करना ठीक नहीं, तो युद्ध करना ठीक नहीं ये जो मना ये समझा नहीं, भगवान ने समझाया, समझना पर कराई, तो आप क्या चीज है बताओ, आप हम कितने क्या कैसी योग्यता है हमारी, कैसी बुद्धि है, ऐसी भूल होती है। अंत में भगवान ने उसे कहला दिया, करिष्ये वचनम तव नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, ठीक हो गया मोह नष्ट हो गया, स्मृति प्राप्त होगी, तत्प्रसाद आता अपनी कृपा से, अब संतोष में का संदेह है, कैसे वचनम तब आप आज्ञा करो नहीं करूंगा, अब बुद्धि नहीं रहूं। भगवान ने भी कहा अरे अहंकार मार सकते हैं या नहीं होते बने से नहीं, उससे मारने में कोई दोष नहीं है, पर अहंकार मार सकते, अहंकार का आश्रय लेकर तो नहीं करना चाहता है, ये बात है, अहंकार का आश्रय लिया है ये दुरुपयोग होता है। तो दुरुपयोग भी समझ में आता तो मेरी कृपा से, परंतु स्वयं सत्य सावचेत करने, सावचेत नहीं होने से भाई बहुत दिन चले जाते हैं, बहुत दिन व्यतीत हो जाते हैं, इतना समय लगना नहीं चाहिए परमात्मा की प्राप्ति में, बहुत जल्दी होती है, परंतु अपना सदुपयोग है, भी अच्छी बातें मिलती है उसमें अभिमान कर देता है अपना, अभिमान सिद्ध हो दुर्योग तो जितना जल्दी उद्धार होना चाहिए इतना जल्दी नहीं होता, समय लगता है। फिर कहता है कि जल्दी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा लगता है, अरे परमात्मा की प्राप्ति तो है, अप्राप्ति की प्राप्ति संसार की होती है, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति परमात्मा की होती है, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति, पर दुर्वियोग करता है तो अप्राप्ति को प्राप्ति मानता है, उसको प्राप्ति मानता उनमें समर्पित हो जाता है। इस वास्ते बड़ी सावधानी से इसमें चले, दुरुपयोग न करे तो उसी जरूर उन्नति होती ही है, नियम है। सत्संग में जो मौका मिलता है वो उन्नति का मौका मिलता है असली, अपने पास योग्यता है, धन है, संपत्ति है, हमारी व्यवस्था है, वस्तुएं है, मौका अच्छा है, समय अच्छा मिलता है, पर सदुपयोग करने पर क्या होता है, सदुपयोग की आवश्यकता है वो भगवान की कृपा से, राम मया सदुगया सहन संग जब हो तो प्राणे जाने कसू रहे वो विषय सुख हो, विषय में लगा हुआ है, राग भोग में लगा हुआ है, संग्रह में लगा हुआ है, मान बढ़ाई में लगा हुआ है, वाह वाह में लगा हुआ है, अच्छा कहने में लगा हुआ है, ये इसे बहुत गर्मी है, ये बहुत बड़ी बात है। इस बात हे नाथ पुकारता है हरदम, बस ठाम ठाम जी होता है, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, ऐसे पुकारता रहे भगवान को, कहता रहे बार बार प्रार्थना करता रहे, फिर ठीक रहता। इस बार जरा मरण मोक्ष आए माम आश्रित चेतन दिए, ये करना जरूरी है, माम आश्रित चेतन दिए, मेरा आश्रय लेकर इतने करते हैं, भगवान का आश्रय लेकर इतने करते हैं, ते ब्रह्म दुर्घटन अध्यात्म कर्मचारी लोग शादि भूत आदि समग्र भगवान को जानता है, अब स्वयं स्वयं समग्र माम ये सात अध्याय जी का है, असर सिंह समग्र माम समग्र रूप जान लेता है निसंदेह मैया शक्त मरा पार्थ योग यथा ज्ञा सुनो जैसे तू जानेगा तत्सुनो दो अर्थ हुए यथा ज्ञा सिद्धि दो अर्थ हो गए यथा ज्ञा सिद्धि दो अर्थ हो गए यथा हुए तथा जो कहूं मैं वो जो सुन तो ज्ञान होगा, इसमें भगवान ने सावधान किया जरूर। समग्र माम ये था क्या, मैं सगुण हूँ, निर्गुण हूँ, साकार हूँ, निराकार हूँ और निर्गुण सब कुछ हूँ, मत पर तरफ नान्यत किंचित अति, मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, ये दूसरी विचार ला करके कल्पना करके अपनी मान पढ़ाई में पड़ जाता है, दूसरे देखते ब्रह्मांड में सिपाही दूसरा देखता है, दूसरा देखते हनुमान चाहता है, रथरा चाहता है, आदर चाहता है, फंस जाता है, दुर्व्यवहार कर करता है, तो असल से वो समग्र माम यथा करते समग्र मेरे स्वरूप उजरेगा, समग्र उजरेगा तो सब भगवान ही भगवान दिखेगा, सब भगवान दिखेगा, ठीक है पेट दुर्गा भगवान है, इस रूप से भगवान आए, कलयुग की लीला करते भगवान, उसमें घृणा हो जाती है, पाप करता है, अन्याय करता है, अन्याय करता है, ये करता है, भगवान की लीला है, भगवान है, भगवान है, ये भूलो मत। आप निवारण करो, कहो, प्रार्थना करो, हम भगवान सुन करके, अज्ञानी है, मूर्ख है, समझदार नहीं है, व्याख्यान देना काम पड़ता है ना, व्याख्यान देना पड़े पंडित, पंडित बताए, पंडित हम दोषज्ञ है, दोष को जानने वाला है, दोष को जानने वाला दोष करते पंडित का नाम है दोषज्ञ, पंडित का नाम है दोषों को दोष जानता नहीं, दोष को दोष जान के करता है ना, टेढ़ी होती दोषों को दोष समझ त्याग करना चाहिए, बात तो ये होनी चाहिए, उस दोषों को स्वीकार कर लेता है, स्वीकार नहीं करता मैं दोषी हो गया, नहीं करता है, मान बढ़ाई में आदर सत्कार में दूसरे लोग मेरे को अच्छा समझे, मेरे को अच्छा समझे, इस रूप से त्याग करता है, इस रूप से करके अपनी कर लेता अपना पत्र कर लेता है, जिससे उन्नति होनी चाहिए उससे पतन करता है, इस बात से भगवान पुकारता रहे। श्रुति से भगवान ने कहा था तो एक दिन भगवान ने प्रार्थना कहा, एक दिन अपने तब कहता है, आप कृपा करो मैं सावधान हो जाऊं, आप कृपा करो मैं सावधान हो जाऊं, दोनों बातें कहता है, तो आपकी कृपा से होगा, हमारी सावधानी होगा, मेरी सावधानी हो जाए, कृपा अपनी हो जाए, तब दोनों काम होगा, तब काम बनेगा, तो सावधान होना जरूरी है, एकदम सावधान रहे, अपना मान बढ़ाई सत्कार आदर आदि के बीच में फंसे तब इसकी उन्नति होती है, नहीं तो सत्संग में सत्संग करते हुए उन्नति वंचित रहता है, मान बढ़ाई प्रार्थना करते, इस वास्ते भगवान से हे नाथ, हे प्रभु पुकारता, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हरदम पुकारता रहे, ठीक चरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन चाहिए, यतन तो गए पर माम आश्रित करे, ये आश्रित नहीं करे, तो भगवान सार्थकता तक में आश्रय नए लड़े पर भी चिता थे, भगवान ऐसे नहीं है कि भगवान को माने जब कल्याण करे, नहीं माने तो कल्याण नहीं करे, ये बात नहीं है, भगवान यही है, नहीं माने उसको चेता थे, उसको भी समझ देते हैं, वो चेरता नहीं, पकड़ता नहीं था, तो भगवान की दया सब रहते, ये बंदे तो माम भगत मई के उसको तो विशेष बात है ही, पर भगवान को मानते ही है ही नहीं, तो भी कृपा रखते हैं, भगवान का स्वभाव है, आदत हो देने से आदत पड़ी हुई, आदत हुए इंसान काम करता है, कृपा करने का भगवान की आदत है, जो जाने नहीं जाने, माने नहीं माने, तो भी भगवान अपनी तरफ से कृपा करते ही रहते हैं, स्वभाव है, सूर्य का प्रकाश करना है स्वभाव है, यानी कि सूर्य माने मैं स्वभाव प्रकाश करता हूँ, अभिमान नहीं करते, स्वभाव ऐसे भगवान की कृपा करने का स्वभाव है, आदत वो मानता है नहीं मानता है, आपको जानता है नहीं जानता है, खंडन करता है इस पर खंडन करता है उस पर, सूर्य का प्रकाश बंद होगा क्या, जो सूर्य की निंदा करने से सूर्य का प्रकाश बंद होता है, माने नहीं माने तो सूर्य तो प्रकाश करता ही है, ऐसे भगवान तो कृपा करते हैं, जब कभी चेतेगा तब होश आएगा, भगवान की कृपा करी मैंने गलती, गलती करता है फिर शुद्ध हो जाता है, फिर निर्मल हो जाता है, फिर ठीक सकता है, तो भाई हरदम सावधान रहो, हरदम भगवान को पुकार, हर समय अभिमान मत करो, अहंकार से नहीं उठी मिले, अहंकार न शोषित दोनों में जो एक प्रकार में सर्वकर्मा निबंध भगवान हो, ये है चेतावन। यहाँ से दो बार कर दिया, अहंकार से अहंकार मार्शत न ज्योति में नहीं चाहिए, तो अहंकार का नहीं होगा। और अहंकार न सोच रही मेरी बात, अहंकार से नहीं सुनेगा, एक खाल में नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगी, नहीं सुनेगी, उसका दोष ही अहंकार न सोची बनिंग से, अहंकार के कारण नहीं सुनेगा, नष्ट हो जाएगा अहंकार का आश्रय। ये दुर्योग होता है तो भगवान ही बचा तो बचता है, तो बड़ी मुश्किल होती है। भगवान कृपा करते रहते करते रहते करते तो अहंकार का आश्रय नहीं रहे, आश्रय भगवान का रहे। इस वास्ते भगवान अहंकार मार्शित नहीं है, सिर्फ से नृत्य नहीं करूंगा ऐसा मानता, पर अहंकार का आश्रय लेकर जाता है। एक गरीब होगा तो कोई बात नहीं, उसकी रुपये नहीं होती है, अहंकार का आश्रय लेता है, मैं ठीक कहता हूँ, मैं ठीक समझता हूँ, इसमें बेटी होता है। ये जो मन करता है मैं समझता हूँ, ये बेसमझी का सिद्ध है, बेसमझी का सिद्ध है, मानता है समझता हूँ, ये समझ नहीं पाए, इससे देरी लगती है। मैंने विचार किया कि बात सीधी है, बहुत जल्दी कल्याण होता है, ऐसा भगवान कहते हैं, ग्रंथों में लिखते हैं, संत कहते हैं, फिर नहीं चूरती है। हम अपने स्वयं अहंकार के कारण से गौरी कर देते हैं, अगर ये गड़बड़ी न करे तो बहुत जल्दी प्राप्त नहीं है, क्योंकि सब जगह है, सब देश में है, सब काल में है, कारण क्या है, अहंकार का सकती है, अहंकार क्या से काम से गंदी कर देता है। तो भाई हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारते हो हरदम भगवान को, पुकारो हे नाथ हे प्रभु हे परमात्मा हे परमात्मा हे नाथ हे नाथ, तो माम आशते तंदे, माम आशते तंदे, भगवान का आश्रय रत्न करे, कहते रत्न करने से अहंकार अहंकार आ जाता है, भगवान का आश्रय तो फिर ठीक, सब सब ठीक हो जाए। ये बात है भाई, इस वास्ते भगवान का आश्रय लेकर करो, हमें चलो तो वही बदला करो तो भी करो, भगवान का आश्रय लेकर करो। जरा मरण मोक्ष आए माम आश्रिये, जरा मर से मुक्ति लिए, जरा मरण तो ही बताया, जन्म नहीं बताया, जन्म तो हो चुका, अब क्या बताओ, अब जरा मरण दो ही है, इनसे मुक्ति पाने के लिए भगवान का आश्रय ले तो उन्नति होगा। बजरंग जी पद लगा दे, सारो ठीक है, बात ऐसी है मेरे को पता नहीं लगता है, ये कहते हैं तुम थक जाते हो, मेरे को थकावट मालूम नहीं देती, मैं बोलता हूँ कहता हूँ ना, तो ये लोग कहते हैं थक जाते, तुम्हारे बाड़ी में फर्क पड़ जाता है, ये कहते हैं मेरे को थकावट नहीं होती, कुछ आदत ऐसी है, अहंकार है, अहंकार श्रीपुर श्री गोपाल ये रखे तो उसे बात नहीं, तो बचना मुश्किल है। फिर अहंकार मार सकते न जो से इतनी मंदिर से वृत्ति से व्यवसाय से प्रगति स्तंभ न्यू करती, तेरे को प्रगति लगा देगी, अहंकार का आश्रय न रहे तो अहंकार नहीं हो सके, अब से तो अहंकार भगवान की कृपा से ही मनुष्य बचता है, अपने चतुराई से अपनी होशियारी से नहीं बचता है, भगवान की कृपा कृपा ही माने, हरदम ही कृपा मानता है। आज श्री करे सो राम जी के शतुर के संत भूणी बने सो आप की ऐसी उदाहरण ऐसी और धारण तले उस बीड़े न ही उस सेवक की लाज प्रतिज्ञा रहे साई संत दास में क्या कहूँ कह गए संत अनंत आची दास गांधी के सुदूर में संत है भूली में से आप गलती नहीं हमारी ऐसी मेरी पूरी कृपा राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2055 5 सितंबर 1998 को साया लगभग 4 बजे से हाडा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।